wszystkich. Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Trudna, ale konieczna, mówi o rządowej strategii walki z epidemią prezydencki minister Paweł Sałek. O pandemii COVID-19 będzie mowa na rozpoczynającej się dziś w Brukseli 4-dniowej sesji Parlamentu Europejskiego. Jedna osoba zginęła w pożarze szpitala w Szczecinie. Ogień został opanowany. Rządowa strategia walki z epidemią jest trudna, ale konieczna, mówi minister Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że musimy troszczyć się jednocześnie o zdrowie obywateli, ale także o gospodarkę. Te obostrzenia i ta droga środka, jak ją często nazywamy w Polsce, związana z tym, że nie dokonujemy kompletnego zamknięcia gospodarki, jednocześnie wprowadzamy na tyle różnego rodzaju obostrzeń, ażeby od strony epidemiologicznej zapanować nad sytuacją, jest konieczna. Natomiast oczywiście trzeba będzie reagować elastycznie. Wszyscy powinni zaangażować się w walkę z pandemią, ale rządowy plan studni Solidarności jest nieco spóźniony. Tak mówił kilka minut temu w programie Trzecim Polskiego Radia były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Ale jednak jakiś pomysł na to, żeby ograniczyć skutki pandemii, on wymaga gruntownego przepracowania, większego zaangażowania, współpracy z tymi wszystkimi, którzy są niezbędni, żebyśmy potraktowali poważnie tę pandemię i ten drugi etap. W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 100 dni Solidarności w walce z epidemią koronawirusa. Pierwszy etap nowego planu, nazwany etapem odpowiedzialności, zacznie obowiązywać 28 listopada. Zostaną wtedy otwarte m.in. centra handlowe i sklepy meblowe. Walka z pandemią koronawirusa, ochrona konsumentów, debata na temat aborcji w Polsce to niektóre tematy sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Po południu w Brukseli rozpoczyna się 4-dniowa sesja Europarlamentu. Pierwszego dnia europosłowie mają głosować nad przepisami, które pozwolą na złagodzenie kosztów szczepień i testów COVID-19 poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT na szczepienia i dostawy szczepionek. Jutro europosłowie będą debatować o ochronie praw konsumentów, a w środę przyjmą przepisy gwarantujące grupom konsumentów poszkodowanym przez nielegalne praktyki wspólne składanie pozwów i zbiorowe występowania o odszkodowania. Także w środę zaplanowano debatę o sytuacji w Polsce w kontekście niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Socjaliści, liberałowie, zieloni i komuniści przygotowali rezolucję potępiającą. Swoją rezolucję mają europejscy konserwatyści, w której jest poparcie dla działań polskich władz oraz Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie odbędzie się w czwartek. Beata Płomecka, Polskie Radio. Próbki krwi do wstępnych badań i kwalifikacji do pobrania osocza oddadzą dziś funkcjonariusze oraz słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W akcji weźmie udział 29 ozdrowieńców. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które neutralizują i niszczą COVID-19. Oddać osocze może osoba, która przechorowała COVID lub była bezobjawowo zakażona koronawirusem. Ponadto powinna mieć 2 negatywne wyniki badań na obecność SARS-CoV-2. Dawca osocza musi także spełniać takie same wymagania jak krwiodawca, czyli być osobą w pełni zdrową, bez chorób przewlekłych w wieku od 18 do 60 lat. Dlatego też wszyscy mundurowi po poniedziałkowych pobraniach próbek i przejściu weryfikacji będą mogli oddać krew na osocze 25 listopada w Olsztynie. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Opanowany został pożar, który wybuchł nad ranem w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. Zginął jeden z pacjentów, drugi jest ciężko poparzony. Ogień gasiło 7 zastępów straży pożarnej. Ewakuowanych zostało 22 pacjentów z oddziału nefrologii. Gdyby żył, kończyłby dziś 87 lat. 23 listopada 1933 roku urodził się Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor i dyrygent. Artysta zmarł w marcu tego roku. Międzynarodowy rozgłos przyniosły mu utwory takie jak Tren ofiarom Hiroshimy, Pasja według świętego Łukasza czy Polskie Rekwiem. W 2009 roku w rozmowie z Polskim Radiem po odebraniu Złotego Berła Fundacji Kultury Polskiej Krzysztof Penderecki mówił, że w twórczości najbardziej interesują go wielkie i uniwersalne tematy. Wychodzę bowiem z założenia, że szkoda czasu na drobiazgi rzeczy błahe. ale staram się pokazać przestrzeń dobrą. Miłość przezwycięża u mnie śmierć, albo wiara, albo nadzieja. Nigdy utwór nie kończy się u mnie śmiercią. Nawet w polskim rekwiem przestawiłem tak teksty, aby nie kończyć utworu motywem śmierci. W związku z 87. rocznicą urodzin portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis poświęcony twórczości i życiu Krzysztofa Pendereckiego. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Rosjanin Daniil Miedwiediew wygrał turniej ATP Finals. W finale finałów pokonał Austriaka Dominika Thiema. Daniil stał się dopiero czwartym zawodnikiem w historii ATP, który w jednym turnieju pokonał trzech pierwszych tenisistów światowego rankingu. W skokach rządził wczoraj wiatr. Wiał jak chciał i skąd chciał. Stąd konkurs nie był porywający. Zawody w Wiśle wygrał wczoraj Niemiec Markus Eisenbichler. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był piąty. Dawid Kubacki skoczył na 11 miejsce. Ja zawsze powtarzam, na wiatr my wpływu zbyt wielkiego nie mamy. Trzeba to przyjąć po prostu na klatę. Ja jestem zadowolony z tego, że skoki... Że to, co ja miałem do zrobienia, zrobiłem dobrze. Pozwoliło to na takie miejsce, jakie pozwoliło. Jest okej. Wracam cało do domu, także to jest super. Nieudany był konkurs dla Kamila Stocha. On był dopiero 27. W krajowej piłce wczoraj dwa mecze. Lech w Poznaniu zremisował z Rakowem 3-3, a w Krakowie Krakowia przegrała z Legią 0-1. Legia jest teraz pierwsza w tabeli Ekstraklasy. U siatkarzy AZS Olsztyn pokonał Czarnych Radom 3-1, Werwa Warszawa nie miała problemu z MKS-em Będzin 3-0, a Trefl Gdańsk wygrał gładko z Rzeszowią 3-0, mówi trener Trefla Michał Winiarski. Rzeszów jest w trudniejszej sytuacji, bo oni ledwo co przeszli koronawirusa i wiemy dobrze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wytrzymałość fizyczną i też brak treningów. Natomiast no, my niezwykle się cieszymy. No, sezon jest wariacki. Trzeba do każdego meczu podejść skoncentrowanym i cokolwiek by się nie działo z boku, trzeba walczyć. Jeżeli chodzi o piłkę za granicą, w Premier League w najciekawszym meczu Liverpool pokonał Leicester 3-0. Prowadzi Tottenham. W Hiszpanii Real Sociedad wygrał z Kadyksem 1-0 i wciąż prowadzi w tabeli. A we Włoszech Inter pokonał Torino 4-2, a Napoli przegrało z Milanem 1-3. I znowu dwa gole niesamowitego Zlatana Ibrahimowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu, na północy burze, porywisty wiatr sięgający w szczytowych partiach gór do 80 km na godzinę. Od 3 stopni na Podhalu do 5 na Podlasiu i 7 w centrum i na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. W Lidlu dbałość o czystość i higienę jest traktowana z najwyższą powagą i zaangażowaniem. Cały szereg podejmowanych codziennie działań sprawia, że zakupy u nas są bezpieczne. Widzą to i doceniają nasi klienci. To dla nich ważne, że w Lidlu w jednym miejscu kupią wszystko, czego potrzebują. Bezpiecznie i w lidlowych, czyli niskich cenach. Podczas przeprowadzonych kontroli niezależna jednostka certyfikująca TÜV Rheinland potwierdziła, że Lidl spełnia najwyższe standardy higieny i czystości. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do jutra Powerbank 10 tysięcy za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, czas w Trójce na Państwa propozycje muzyczne. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. A na początek prośba pani Magdy o zespół Puddle of Mud. Dawno go nie było w Trójce. Met a girl, thought she was grand. Fell in love, found out first hand. Went well for a week or two. Then it all came unglued. Been a trap, trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize I was living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. La la la love. I tried too hard and she told my feelings like I had none and ripped them away. She was queen for about an hour. After that, shit got sour. She took all I ever had. No sign of guilt, not feeling a brand new. In a trap, trip I can't grab. Never thought I'd be the one who slipped. Then I started to realize I was living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. La la la la. I tried too hard and she took my feelings like I had none and ripped them away. Hates Me, grupa Puddle of Mud na początek muzycznej poczty UKF. Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda, witamy. Co będzie teraz? Teraz będzie na prośbę pana Grzegorza Good Charlotte. I'm paranoid of all the people I meet. Why?

Ralf Kamiński i autobusy. No i jeszcze raz po polsku będzie. Pan Wojciech przypomina, że jest taka wokalistka zagraniczna w tej chwili, która nazywa się Fiolka. Prosi o głośny śmiech. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy kpić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na pole leża, świętem radości jest życie. Przedne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na dole leżę, świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Spędziłem z Fiolką kilka wyśmienitych sylwestrów i naprawdę było kompletnie bezstresowo. Głośny śmiech. Fiolka właśnie. Fiolka, która kiedyś pracowała w programie trzecim. A przed nami prośba pana Grzegorza o grupę Offspring i Gone Away.

of the shining. I can't avoid the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so? No, it's so cold. I can't sleep tonight. Everybody said everything is all. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład smartfon Samsung Galaxy S10 128 GB, teraz taniej o 500 zł. I tylko do jutra Powerbank 10 tysięcy za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dzisiaj moim gościem w Informatorze Ekonomicznym jest ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Możemy zdradzić tajemnicę z Krakowa? A, nie, nie, tym razem z Warszawy, ze stolicy pochmurnej. O tak, rzeczywiście pochmurnej. Panie Marku, premier zapowiedział w sobotę, że od 28 listopada wszystkie sklepy w galeriach handlowych mogą ponownie działać, choć w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarcie centrów handlowych to krok w dobrym kierunku, ale handel i tak dusi się przecież od nadmiaru ciężarów. Przypomnijmy, od 2021 roku pojawią się kolejne ciężary, jak podatek od sprzedaży detalicznej i podatek cukrowy. Dokładnie, dokładnie. Zresztą, wie pan, te wszystkie rezerwy, które handel miał, o których tak dużo, także przedstawiciele rządu mówią o rezerwach związanych choćby, nie wiem, z marżami, czy z tego typu kwestiami, nawet jeżeli to było, to choćby wzrost wynagrodzeń i wzrost cen energii, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, doprowadził do tego, że no tych rezerw już nie ma, stąd także mamy przecież relatywnie wysoką inflację w Polsce. Ja przypomnę, że w lutym sięgnęła ona prawie 5%, a w tej chwili też jesteśmy powyżej 3%. W związku z tym każdy taki dodatkowy element, który się pojawia, jeśli ktoś ma nadzieję albo wierzy w to, że on zostanie zaabsorbowany przez handel, że nie zostanie przerzucony na klienta, no niestety moim zdaniem jest w błędzie. Czyli każdy taki dodatkowy element pojawiający się dzisiaj, rząd oczywiście wystrzega się określenia podwyższanie podatków. No rzeczywiście to nie jest formalnie podatek. Jest to rodzaj opłaty, rodzaj parapodatku, ale oczywiście z naszego punktu widzenia nie ma to najmniejszego naszego klientów, nie ma to najmniejszego znaczenia, jak to się nazywa. No to my to tak na końcu zapłacimy. Więc niestety właśnie między innymi wzrost albo nałożenie różnego rodzaju opłat, także wzrost cen, które są kontrolowane w jakiś sposób przez państwo, to będzie jeden z powodów, dla których w przyszłym roku będziemy mieli również relatywnie wysoką inflację. Nawet Narodowy Bank Polski, który od 2 lat cały czas miał nadzieję, że ona będzie spadać i że będzie spadać. I pamięta pan, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że nie zgadzamy się tutaj z tym podejściem Narodowego Banku Polskiego. Nawet Narodowy Bank Polski już zmienił zdanie i mówi, no rzeczywiście ta inflacja w przyszłym roku będzie relatywnie wyższa niż to, co wcześniej myśleliśmy, i ona w okolicach 3% będzie. Oni mówią nieco poniżej, no ale wielkiej różnicy nie ma. Niestety, wzrost Panie cen Marku, z nami pozostanie. Ponad 3% spadku PKB w 2020, 3,7% wzrost w 2021. Zakładają średnio eksperci, których Rzeczpospolita poprosiła o prognozy. Są też konkretne postulaty ekonomistów. Mniej propagandy, więcej rzetelnej informacji, słuchanie głosu biznesu, inwestycje w prorozwojowe branże. Ja się mogę oczywiście podpisać tylko pod tym, co na końcu pan powiedział. Mniej propagandy. Oczywiście, że tak. No, tych przykładów mamy masę. Kompletnie niepotrzebnych, bo przecież no, nie ma co wmawiać przedsiębiorcy, że coś jest, skoro przedsiębiorca widzi, że tego nie ma. Jeżeli oczywiście już mówimy tylko o tym obszarze biznesu, gospodarki przedsiębiorców. Natomiast słuchanie głosu biznesu, no proszę zobaczyć, nawet te ostatnie tygodnie, czyli ten moment, kiedy ograniczano naszą aktywność, zamrażano gospodarkę, te decyzje były podejmowane i o tym mówili przedstawiciele przedsiębiorców bez konsultacji z nimi. No ja myślę, że oni jednak powinni w tym procesie uczestniczyć, więc to jest najlepszy przykład na to, że to nie tak wszystko powinno wyglądać. Co do założeń jeszcze o tym, o czym pan na początku mówił. Króciutko. No rzeczywiście w tym roku możemy już mniej więcej mówić o tym 3% spadku plus minus. Wiemy, że czwarty kwartał niestety nie będzie lepszy od drugiego. Wszystko na to wskazuje. Mam oczywiście na myśli to porównanie rok do roku. Natomiast przyszły jest wielką niewiadomą. Choćby dlatego, że nie wiemy, czy pandemia do nas nie wróci w lutym, w marcu, nie wróci przy założeniu, że się wycofa teraz pod koniec grudnia no i właśnie w styczniu. Nie wiemy, czy nie wróci. W związku z tym założenia na przyszły rok dalej są obarczone potężnym błędem i dzisiaj trudno jest jakoś bardziej precyzyjnie no tak prognozować. Właśnie pan wspomniał pandemię. Pandemia nie tylko pochłonie wiele ofiar, o czym niestety już się przekonujemy codziennie, lecz będzie też kosztowna. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego oceniają jej koszt na 12, uwaga, bilionów dolarów. Długi wzrosną i żaden kraj nie zostanie oszczędzony, ostrzegają eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A, już mam coś mówić. Tak, długi wzrosną rzeczywiście, długi już rosną. Polska jest tego najlepszym przykładem. Ja myślę, że w tym roku i w przyszłym roku, czyli do końca przyszłego roku, nasz dług publiczny może wzrosnąć nawet o ponad 300 miliardów złotych, czyli mniej więcej o 30% i przekroczymy, moim zdaniem, poziom 65% wartości tego długu w stosunku do wartości gospodarki. Natomiast no cóż, no nie ma wyjścia, nie ma innej możliwości, nie ma innego pomysłu na to, żeby walczyć ze skutkami pandemii. Jedna uwaga jeszcze tylko. Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi o 12 bilionach dolarów, ale nie bierze tutaj pod uwagę kosztów związanych z jesienią. To są jeszcze szacunki dotyczące tego, co było. Natomiast dzisiaj już wiemy, że w przypadku Europy będzie trzeba dodać jeszcze przynajmniej kilkaset miliardów, a może ponad bilion dolarów, bo mamy już kolejne zapowiedzi, na przykład w Niemczech, planów pomocowych. Dobra wiadomość jest taka, że jak wiemy, sytuacja jest znacznie lepsza choćby w Azji, na przykład w Chinach, także Australia jest takim dobrym przykładem kraju, w którym wydaje się, że pandemia jest opanowana, ale do momentu, kiedy nie będzie szczepionki, która idzie w naród, która jest powszechna, to się stanie najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku, no to cały czas te dodatkowe koszty mogą się pojawić, więc dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest minimum 12 bilionów, a właściwie wiemy już, że to będzie wyraźnie więcej. No to jeszcze na koniec tak zwany czarny tydzień. Czas zacząć, rzekłbym. Czy pana skrzynka mailowa przypadkiem nie jest już zasypana propozycjami typu najtaniej u nas, ekspres do kawy 300 zł taniej, tylko tu kupisz okazyjnie, nie czekaj, kup, a zarobisz i tak dalej, i tak dalej. Nie powinno się odpowiadać pytanie na pytanie, ale odpowiem. A jak pan myśli, panie Arku? No oczywiście, myślę, że tak. Ale powiem panu taką rzecz. Ten cały okres Black Friday'owy, ja tutaj mam na myśli nie oczywiście jeden dzień, to jest cały okres właściwie do świąt Bożego Narodzenia, a niektórzy nawet przedłużają to jeszcze powyżej tego okresu. W niektórych sieciach w Stanach Zjednoczonych, tak jest dokładnie, w niektórych sieciach w Stanach Zjednoczonych to jest ponad 40% rocznych obrotów. No to ma pan odpowiedź na pytanie, dlaczego tak agresywnie atakuje nas się reklamami. A w tym roku no, sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo przecież bardzo wiele obszarów handlu ma trudną sytuację jednak, więc będzie próbowało coś nadrobić. Ja tutaj mam na myśli choćby odzież i obuwie, także w Polsce, gdzie właśnie między innymi zamknięcie centrów handlowych i na wiosnę i teraz doprowadziło do tego, że te obroty są znacznie mniejsze. Więc ja się spodziewam po pierwsze jeszcze większych akcji marketingowych w tym roku i po drugie jeszcze większych przecen, właśnie po to, żeby zachęcić nas do tego, żebyśmy kupowali. No dobrze, ale no bądźmy rozsądni w takim razie, jeśli chodzi o te zakupy. Panie Marku, musimy kończyć i to niestety wszystko na dziś. Bardzo mi było miło, bardzo dziękuję. A państwu przypomnę, że naszym gościem informatorze był ekonomista Marek Zuber. Arkadiusz Ekiert, kłaniam się, miłego dnia. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęła 10.